الباب الرابع والستون باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان اور شاکر غنی وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ تعالی نے فرمایا لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی ہم اسے آسان راستے یعنی نیکی کی توفیق دیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور اللہ تعالی نے فرمایا اور بچا لیا جائے گا اسے جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب برتر کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتا ہے اور یقیناً عن قریب وہ خوش ہو جائے گا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نیز فرمایا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا اور اللہ تعالی تمہارے عملوں سے باخبر ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی نے فرمایا تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور نیکی اور طاعت کے کاموں میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وتقدم شرحه قريبا حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے مال سے نوازا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی اور دوسرے اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے بخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. الآناء الساعات. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا، پس وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا فرمایا چنانچہ وہ اسے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی. بخاری و مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى ذهب والنعيم المقيم بالدرجات العلى فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الدثور الأموال الكثيرة، واللہ اعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دولت مند لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے. آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے صدقہ نہیں کرتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، دولت مندی کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے تم بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جیسا یہ عمل کرے. انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ایسا عمل تو ضرور بتلائیے. آپ نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا. لیکن دولت مند مسلمانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے. لہذا فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے اس فعل کی گن سن ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اپنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔